Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 stycznia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura i kuratorium badają okoliczności tragedii na zimowisku w Wiśle. W basenie utonął 12-latek. Jego kolega jest w ciężkim stanie. Cały świat zyskałby na dobrych relacjach Stanów z Rosją, mówi Barack Obama na swojej ostatniej konferencji prasowej. Szwajcar i Francuz znaleźli nieznaną fotografię Fryderyka Chopina. Kompozytor wydaje się na niej zmęczony życiem. Śląskie Kuratorium Oświaty sprawdza wyjazd dzieci ze Zgierza do Wisły. Wczoraj na zimowisku w jednym z ośrodków w basenie utonął 12-latek. Drugi chłopiec jest w ciężkim stanie. Wicekurator Dariusz Domański mówi, że na wyniki kontroli trzeba jeszcze poczekać. To jest kontrola kilku dni. Otrzymamy sprawozdanie. To jest kwestia, jeżeli chodzi o nasze informacje. Też dostaniemy informacje z kuratorium łódzkiego. Musimy wyczekać też do jakichś pierwszych oficjalnych informacji prokuratury. A prokuratura w Cieszynie bada okoliczności tragedii. Policja ustaliła, że ratownik w czasie wypadku nie patrzył na lustro wody. Sprawdzane jest, co robili opiekunowie grupy. Lekarze ze szpitala w Bielsku Białej walczą o życie i zdrowie drugiego z nastolatków. U chłopca podczas wypadku doszło do zatrzymania akcji serca. O tym, że pozostawianie dzieci w samochodzie bez opieki zawsze wiąże się z ryzykiem, przypomina rzecznik praw dziecka. Gdy jest zimno, zdarza się, że rodzice zostawiają dzieci w aucie z włączonym silnikiem. To skrajna nieodpowiedzialność, alarmuje Marek Michalak. Rzecznik podkreślił, że dla dzieci zawsze jest to niebezpieczne, zarówno gdy temperatura jest wysoka, jak i wtedy, gdy spada poniżej zera. Rzecznik zwrócił uwagę, że ktoś może taki samochód ukraść i przypomniał przypadek dwójki dzieci, które w aucie znalazły zapalniczkę, zaczęły się nią bawić i wywołały pożar. W serwisie Trójki kolejne informacje. Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała wykazać, jak liczyła tak zwany sprawiedliwy kurs kredytu frankowego. Prawomocny wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak mówi, że jeden z członków stowarzyszenia pytał o szczegóły prezydenckiej propozycji sprzed roku dotyczącej kredytów walutowych. Liczymy na to, że poprzez uzyskanie tych informacji będziemy mogli naprawdę zacząć liczyć dane na temat tych kredytów po to, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. My chcemy uzyskać szczegółowe informacje wykazane przez banki po to, żeby jednak tę informację zrobić bardziej szczegółową niż robił to KNF. Jak dodał Arkadiusz Szcześniak, KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, będzie musiała udzielić informacji w ciągu 14 dni. Frankowicze chcieli dowiedzieć się od nadzoru finansowego m.in. ile wynosiłby kurs sprawiedliwy zgodnie z propozycją prezydenta. Cały świat zyskałby na dobrych relacjach Stanów Zjednoczonych z Rosją, mówi Barack Obama na swojej ostatniej konferencji prasowej jako prezydent USA. Jego zdaniem wszystko utrudniają rosyjskie władze. Wspomniał też o okupacji ukraińskiego Krymu. Myślę, że jest w interesie Ameryki, a także całego świata, byśmy z Rosją mieli konstruktywne relacje. Po ponownym objęciu prezydentury przez Władimira Putina nastąpiła eskalacja antyamerykańskiej retoryki. Powrócili do ducha antagonizmu, który żył w czasie zimnej wojny, a to czyni relacje trudniejszymi. Wkroczenie Rosji na Krym, będące częścią Ukrainy, było najściem. W piątek na stanowisku prezydenta USA Baracka Obamy zastąpi Donald Trump. Tymczasem chory na zapalenie płuc 92-letni George W. Bush został przeniesiony na oddział intensywnej terapii szpitala w Houston i jest w stanie stabilnym po oczyszczeniu dróg oddechowych przez lekarzy, informuje biuro byłego prezydenta. Do szpitala przywieziono także w celach profilaktycznych byłą pierwszą damę Barbarę Bush w związku z jej przemęczeniem i kaszlem. Nową, nieznaną dotychczas fotografię Fryderyka Chopina znaleźli w Szwajcarii Francuz, a poinformował o tym Instytut Polski w Paryżu. Fryderyk Chopin wygląda na tym zdjęciu inaczej niż go znamy z licznych podobizn. Sprawia wrażenie człowieka zmęczonego, by nie rzec wręcz znużonego i zniechęconego. Wizerunek artysty jest wykonany techniką daguerotypii. Na trop fotografii zrobionej najprawdopodobniej w 1847 roku wpadł Alain Kohler, Szwajcar, doktor fizyki i wielki wielbiciel twórczości Fryderyka Chopina, który prowadził badania i poszukiwania wraz z Gilles Bensimonem z Radia France International. Według Instytutu Polskiego w Paryżu, który zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki we Francji, znalezisko jest najprawdopodobniej fotograficzną reprodukcją nieznanego dotąd daguerotypu Chopina. Alain Kohler wcześniej trafił na ślad zaginionego fortepianu wielkiego muzyka z żelazowej woli. Instrument znajdował się w paryskim mieszkaniu Chopina w latach 1839-1847. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsierowski. A zacznę od pucharowych występów naszych zespołów. Siatkarze Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie przegrali jeszcze meczów tegorocznej Lidze Mistrzów. I brawo. Dziś pokonując 3-1 Dynamo Moskwa przegrali dopiero pierwszy set i to na przewagi. 28-30. Teraz grali w Moskwie, 31 stycznia zagrają znowu, ale już w Polsce. W koszykarskich pucharach dziś natomiast dzień na nie. W Lidze Mistrzów przegrały Istelmet Zielona Góra i Roy Radom. Istelmet dopiero po dogrywce uległ 83-86 Szaleruła, a Radomianie w Lyonie zespołowi Asfel 67-87. Obie nasze drużyny nie mają już szans na awans do play-off. Fatalnie wiedzie się też koszykarkom CCC Polkowice w Eurolidze. One przegrały wszystkie mecze dziś z Burż Basket 59-65, więc trudno się dziwić fatalnemu nastrojowi Eweliny Kobryn. Roztrwoniłyśmy przewagę, bo miałyśmy kilka momentów, w których prowadziłyśmy ten mecz i powinnyśmy były go wygrać. To jest kolejny mecz, w którym mamy te kilka punktów przewagi i dajemy sobie po prostu wejść na głowę w pewnych momentach i po prostu są to tak głupie błędy, że ciężko jest się z tym pogodzić. Siódmej porażki doznały koszykarki Wisły Kanpak Kraków. One z kolei przegrały w Krakowie z mistrzem Czech 70-90. Na porażkę muszą się chyba trochę przygotować nasi piłkarze ręczni. Będą walczyć na całego, to na pewno, ale zdają sobie sprawę z tego, że jutro w Mistrzostwach Świata trafiają na najtrudniejszego rywala z możliwych, na Francję. To świetny zespół, przyznaje drugi trener Robert Lis. Najlepsza w ostatnim czasie na pewno. Wielu tych zawodników, jeżeli nie najlepsi, to na pewno w trzech najlepszych zawodników na świecie, więc wszyscy ich znamy, wszyscy wiemy, czego się spodziewać i musimy się przygotowywać na mega ciężki mecz i walczyć. A teraz piłka nożna i sensacja w Madrycie. Real na własnym stadionie przegrał w Pucharze Króla z Celtą Vigo 1-2. We Włoszech Lazio wygrało 4-2 z Genoą, to także był Puchar Kraju, a w Anglii w FA Cup Newcastle pokonało 3-1 Birmingham, Plymouth uległo 0-1 Liverpoolowi, a Southampton wygrało 1-0 z Norwich. Wiele dzieje się w sportach motorowych. Zaczyna się nowy sezon rajdowych Mistrzostw Świata i na odcinku testowym przed rajdem Monte Carlo najlepszy czas uzyskał Francuz Sebastian Ogier. W Formule 1 jeszcze nie testują, ale już wiedzą, że przejęcie przez amerykański koncern Liberty Media jest to włos. Dziś zgodę wydała Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Firma, którą kieruje John Malone, musi jeszcze tylko zapłacić funduszowi inwestycyjnemu CVC Capital Partners jego szefowi Berniemu Ecclestonowi bagatela prawie 4,5 miliarda dolarów. Tegoroczny sezon Formuły 1 zacznie się 26 marca w Melbourne z nowymi drapieżnymi bolidami, ale bez mistrza świata, po tym jak Nico Rosberg zakończył niespodziewanie karierę. Czwartek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu. Na północy słabe opady śniegu, a miejscami też marznącego deszczu powodującego gołoleć. Przed południem gdzieniegdzie mgła, na termometrach minus 7 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, minus 5 na Mazowszu, minus 3 w Wielkopolsce, minus 2 na Kujawach, a nad samym morzem plus 2. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Myślisz, możesz, musisz, inaczej się puścisz zupełnie bez pytania. Relanium znów pomoże ci. Że się nigdy nie poddajesz. Bursztynowy bić się daje sił. Przychodzi dokładnie tu, gdzie jeszcze światem było. Wiem, że masz mnie za potwora. Daj, o, oddaj mi to, daj, co dla ciebie wszystkim było. Dramatycznie każda chwila z rąk się wyrywa. Daj mi to, daj, co dla ciebie światem było. Dramatycznie każda chwila z rąk się wyrywa. Piąty utwór z najnowszej płyty zespołu Instytut z Wrocławia. Płyta już istnieje fizycznie, wcześniej była tylko dostępna w wersji elektronicznej. Dobry wieczór. Nie wiem, co powiedzieć. Myślę, z czym mi się to kojarzy, bo ten sposób śpiewania wydaje mi się dość znajomy, ale nic mi się na twardym dysku nie wyświetliło. Konkretnego. Nie. To na pewno. To bliżej naszych klimatów. No, będziemy szukać. Wojciech Adasik odpowiedzialny jest za głos, gitary, klawisze, sample, teksty i większość muzyki na tej płycie. Instytut. Płyta nosi tytuł Minima. Teraz u nas wiadomości. Adam dał imiona zwierzętom. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz w serwisu strefapiosenki.pl. Adam dał imiona zwierzętom. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. To tytuł płyty, która za kilka dni ujrzy światło dzienne, a firmuje ją zespół Dylan.pl. Na album złożą się dwa krążki, na których znajdzie się 29 piosenek Boba Dylana w przekładach Filipa Łobodzińskiego. On też jest głównym wokalistą zespołu. A mówię o tym wszystkim dlatego, że jutro w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie o 20:00 jeden z pierwszych koncertów promujących tę płytę i w dodatku z wolnym wstępem. Kolejny za tydzień, w środę 25 stycznia w Teatrze Starym w Lublinie. U progu czasu, gdy powstał świat. To tu, to tam śpiewa Robert Kasprzycki. Jutro posłuchać go będzie można w Elblągu, w Młodzieżowym Domu Kultury. W niedzielę zaś, 22 stycznia, w ramach cyklu Wieczory Bardów w Warszawskim Ośrodku Kultury Ochoty. Warszawski koncert wyjątkowy jest o tyle, że można zasugerować artyście piosenkę, którą chciałoby się usłyszeć. Odpowiednie głosowanie trwa jeszcze do północy na Facebooku. Koncert w Elblągu rozpoczyna się o 19:00, w Warszawie o 18:00. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkocze i zanim zima z gór spłynie, wrócę. 22 stycznia w niedzielę od Lanskorony niemal tygodniową koncertową podróż po Polsce zaczyna Jan Rzepka, czeski songwriter, który przyjeżdża do nas, by pośpiewać piosenki zmarłego przeszło 40 lat temu barda szwajcarskiego Maniego Matera w czeskich przekładach. Koncerty Jana Rzepki odbywać się będą jeszcze w Gliwicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Tym, co jest dobrze, byłoby lepiej, gdyby było lepiej. Tym, co jest gorzej, lecz nie da rady, żeby i tym, co jest dobrze, było gorzej. Zatem i mało o to się dba, żeby było lepiej tym, co jest gorzej. Zatem i tym nie jest lepiej, co jest dobrze. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. GIP@polskieradio.pl to adres do korespondencji dla Państwa. Być może jakieś polskie akcenty też się na tych koncertach Jana Rzepki trafią, aczkolwiek jest to piętrowe bardzo, że szwajcarski bard w czeskich tłumaczeniach przyjeżdża do Polski. Ale to mogą być ciekawe bardzo rzeczy, bo te piosenki są trochę inne. Znaczy one mają takie zabarwienie leciutko właśnie kabaretowe, nie wiem. No teraz wykonamy skok w czasie. Cudownie. Niezbyt duży. Cofniemy się do ubiegłego roku, w którym to roku audycja Gitarą i Piórem, jak być może Państwo pamiętają, skończyła 30 lat. I z tej okazji ukazała się płyta Gitarą i Piórem 4, którą Państwu rekomendujemy. No właśnie. I w momencie, kiedy my byliśmy na scenie, prowadząc koncert jubileuszowy, Monika Kubik z mikrofonem buszowała w okolicy, wśród artystów. No i proszę posłuchać, to jest taki zestaw, który przygotowaliśmy na dziś. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy pięknie na koncercie, który odbywa się z okazji 30-lecia audycji Gitarą i Piórem. To było 26 września 1986 roku. Wtedy ta audycja po raz pierwszy pojawiła się na antenie. I zanim zaczniemy nasz koncert, to coś z archiwum. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw. Panie. Oczywiście znamy tę piosenkę na pamięć i my, i państwo, ale ta piosenka właśnie w tym wykonaniu rozpoczyna czwartą płytę Gitarą i Piórem, którą przygotowaliśmy dla państwa z okazji 30-lecia audycji Gitarą i Piórem. A jest z nami dzisiaj Zbigniew Łapiński, którego fortepian słyszeli państwo w tym utworze. Zbyszku. Dwaj pozostali uczestnicy z przyczyn oczywistych nie mogą być z nami, ale są z nami zawsze w audycji. Bardzo dziękujemy ci, Zbyszku, za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Proszę państwa, skład wykonawców jest imponujący. Ten koncert mógłby trwać spokojnie 12 godzin. Mamy 50 minut na antenie, więc postaramy się przynajmniej w pierwszej części skracać zapowiedzi. Przed państwem Piotr Bukartyk. No ja troszeczkę odstaję od takiego klasycznego wizerunku reprezentanta nurtu Krainy Łagodności. Prawdopodobnie dlatego, że jestem za mało łagodny. Ale no śledzę wszystko. Gdzieś tam wywodzę się z takiego podobnego grania, choć teraz robię zupełnie inne rzeczy. Nie znamy się już tak długo z Januszem. Nie wiem, no to 30 lat, 30 kilka lat. Ten upływ czasu już od dłuższego czasu nie jest zauważalny dla mnie. Że, no, audycja na pewno ma swoje lata. Ten czas płynie. Zauważam, że niektóre piosenki, które gram, są teraz wykonywane przez młodych ludzi, którzy od tych piosenek są zdecydowanie młodsi. No musiało do tego dojść. No niestety czas sobie płynie. Noc, zima, mrozu, dychy dwie, ale otwarte chociaż pusto. Ich nawet wysiąść nie chce się. Co z tego trzeba zatankować? Pomimo śniegu prosto w oczy i braku ochoty na rozmowę z łazęgą, co się napatoczył lat. Pamiętam ten dzień, kiedy Janusz pierwszy raz mnie zaprosił do audycji. Ona już miała kilka swoich pojawień się w eterze, w Trójce. To było też spotkanie z Janem Wołkiem. Zaproszeni zostaliśmy we dwójkę. Janek jakby protegował moją osobę do grona tych, na których warto zwrócić uwagę. Młodych mężczyzn z gitarą, którzy mają coś od siebie do powiedzenia. Poetyckim tekstem z własnym akompaniamentem. Życzeń i pragnień jak w kolędzie, gdzie się podziały, kiedy byłaś? Czy się odnajdą, gdy znów będziesz? Co mogę powiedzieć? Ja się wychowywałem na tej audycji. Ja słuchałem tych piosenek, nagrywałem je sobie na magnetofon taki kasetowy, żeby potem na przykład się czegoś nowego nauczyć. Jakieś piosenki podsłuchuję przy okazji tej audycji. Także ja jestem wychowankiem tej audycji. Przyjdziesz w tę noc ciemną jak noc, trafisz do mnie za głosem cichnącym po zmierzchu. Zapadnie szept między nami jak szept w tym szeptanym języku, wygładzę cię całą z powietrza. Powiem chodź, nazwij mnie wszędzie, do dna głębokiego jak dno. Powiem chodź, nazwij mnie wszędzie, do dna głębokiego jak dno. Daj mi sens, czuły jak sens, a będę cię trzymał za słowo, aż nas obejmie dal, dal odległa jak dal, zapadnie w sen między nami. Słuchałam Gitarą i Piórem. Powiem szczerze tak, że ja czasami mam ochotę na takie klimaty, nie zawsze, więc to nie jest tak, że ja rzeczywiście co tydzień jestem i słucham. Czasami też jest tak, że mam jakby swoje sprawy, swoje koncerty, swoje próby, natomiast staram się, kiedy tylko mogę, bo rzeczywiście bardzo mi się podoba, jak Janusz i jak Teresa opowiadają o piosenkach, co też jest dla mnie ważne, no bo jestem też dziennikarką Radia Kraków, początkującą, no 5 lat. To też jest bardzo dla mnie ważne, żeby gdzieś tam się przysłuchiwać, jak dobrze rozmawiać z ludźmi. Ja myślę, że oni mają tę zdolność, nie przykrywają jakby artysty. Oni są gdzieś w tle, a to jest myślę taka wielka zdolność, żeby redaktor właśnie był jakby troszeczkę w tle, towarzyszył temu, który opowiada, i żeby to, co najważniejsze, czyli muzyka i twórczość, była na pierwszym miejscu. Także cenię ich za to bardzo. Natomiast też przyznam, że rzeczywiście ja dopiero kiedy się przeprowadziłam do Krakowa z domu rodzinnego, to wtedy się zaczęłam dowiadywać o różnych ludziach, różnych audycjach. Od paru lat dopiero tak naprawdę Teresa Drozda, Janusz Deblesem, Gitarą i Piórem, już wiem, o co chodzi, już dokładnie wiem, jaką muzykę grają, ale to nie było tak, że gdzieś tam od dziecka. Nie mogę powiedzieć, że tutaj towarzyszę im od 30 lat, bo sama mam 29, więc... Tak, natomiast rzeczywiście od kilku lat staram się, jak tylko mogę, i czasami też nie ukrywam, jak coś wysłyszę u nich, to później do siebie, do programu, do Radia Kraków zapraszam tych artystów, także to jest taka fajna, myślę, wymiana. Piosenka Jak dwa Michały z dedykacją dla mojego świeżo poślubionego męża. Ślub był w miniony piątek. Jest tutaj z nami Paweł. Na białej kartce zapisuję powoli to, co daje radość, to, co mnie najbardziej boli. Na białej kartce zapisuję 30, liczbę lat, wspólny świat, marzeń, planów, pracy, codzienności naszej. Niechby nam los podarował jeszcze tyle, czy będziemy z czasem ciut mądrzejsi, czy będziemy wiedzieć, ile z siebie dać trzeba. Kiedy milknąć, kiedy ważyć słowa, własny móc znaleźć ład, by przez siebie w końcu kiedyś nie zwariować. Dajesz mi tyle chwil radosnych, już kolejne wiosny mijają nam pod wspólnym niebem trosk codziennych. Nie wiem, ile nam jeszcze pozostało, drżę, bo wciąż mi mało ciebie, wciąż mało mi. Wiem, że czasami ranie trudne to moje kochanie, ale pamiętaj, że choć boli w doli czy niedoli, jak dwa Michały, ty ten duży, a ja drugi mały, tańcować z tobą chcę. Naturalnie ciekawi mnie, co koledzy robią w tym gatunku, który ja też uprawiam. Ciekaw jestem. Czasem mi się coś bardziej podoba, czasem bardzo podoba, czasem mi się nie podoba, ale się orientuję. Przesadziłbym, gdybym powiedział, że pamiętam szczegóły sprzed 30 lat. Nie pamiętam, ale naturalną jest rzeczą, że ponieważ ta audycja nas gdzieś tam wspierała, to że miałem z nią kontakt. Dobry wieczór. Proszę Państwa, czuję się troszkę jak 50 lat temu, kiedy także w tej sali zaczynałem od folkowych ballad, w których wyśpiewywałem bieżące refleksje i przyszło wrócić do tego. Posłuchajcie więc piosenki folkowej. Z klasyka na dziś wieczór przesiadłem się na gitarę folkową i zagramy z Piotrem, który zresztą na tej scenie debiutował. Tam była reżyserka studia M1, a Piotrek tutaj mniej więcej śpiewał Jak dobrze być poziomką. Ale było to dawno, dzisiaj się w innej roli spotkaliśmy. I póki co folkowo wam zagramy, jak przed laty wielu. Usiadłem na stopniach kościoła posłuchać mego anioła. Zaś anioł powiedział z niesmakiem: nie jesteś prawdziwym Polakiem, nie chodzisz na manify, nie wpinasz kotyliona. Nie wiemy, czyś lewa, czy może prawa strona. Nie ma cię na premierach, nie widzę w debat z giełku. Nie jesteś za ni przeciw w tym wiecznym piekiełku. Nie wiem, czy jesteś dobry, czy zwyczajnie zły. Odpowiedz mi. A co jeśli wolę dom ławy? A co jeśli zimno mi w cieniu sławy? A co jeśli cicho płyną moje dni? Czy wybaczysz mi? A co jeśli kocham żonę? A co gdy jej oczy zmęczone? A co jeśli nie wiem, co dziś śni? Czy wybaczysz mi? Pojawiłem się na tak zwanym rynku w roku 1992, pańskim naszym roku. Wygrałem wówczas studencki festiwal piosenki i być może Janusz już mnie nagrywał, natomiast pierwsze spotkanie z Januszem Debrecenem, żebym go tak na żywo spotkał, no, nazwisko miał intrygujące to na pewno. To mogły być albo jakieś spotkania zamkowe w Olsztynie, albo coś festiwalowego w Krakowie. I to już było trochę na tej zasadzie, że nie kontrolowałem i nie wsłuchiwałem się w radio. Na studiach nie miałem dostępu do radia, bo radio z jednej strony robiłem radio studenckie, czyli tam pracowałem. Z drugiej strony nie słuchałem radia, bo nie miałem radioodbiornika. I w momencie, kiedy się gdzieś tam było albo grało, to się nie słuchało audycji, w których mogło być się, tak mówiąc brzydko, puszczonym. Więc jakby być może od połowy lat 90. to na pewno, no bo pamiętam, że kiedy Janusz Debrecen robił jeszcze program Krainy Łagodności, to chyba się nazywało, tak? Więc jakby tutaj, no to było dojrzewanie do bycia częścią świata muzycznego. A zarazem ja tego nie postrzegałem na zasadzie, że a gdzieś mi puszczają, czy coś robię, tylko po prostu grałem i robiłem swoje. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki, co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosna wiosenny deszcz tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. Nie wiem, kiedy to mogło być, ale z pewnością to musiało być co najmniej kilkanaście lat temu, kiedy zaczęłam podróżować z gitarą w różne miejsca, gdzie spotykały się osoby piszące piosenki. I wydaje mi się, że wtedy dotarła do mnie taka wiadomość, że istnieje audycja, gdzie puszcza się tego rodzaju piosenki i w tej audycji można usłyszeć też o zbliżających się festiwalach albo relacji z różnych imprez, które odbyły się wcześniej. Także to musiało być kilkanaście lat temu. Żywię się marzeniami, żywię się marzeniami. Rozczarowania żywią się mną. Lecz wolę to niż bez nadziei żyć. Dzielę się słabościami, dzielę się słabościami. Odwaga żyć. Z Januszem łączyła nas też wielka zażyłość, bo pojechaliśmy wspólnie do Zakopanego, żeby nagrywać tam moją pierwszą płytę, która była pilotowana, a właściwie powstała z inicjatywy programu Trzeciego Polskiego Radia, tygodnika ITD już nieistniejącego i Polskich Nagrań. Był to rodzaj plebiscytu ogólnopolskiego i wtedy miałem zaszczyt być obok Grzegorza Tomczaka, Jacka Klejfa, Konrada Materny i Andrzeja Garczarka. Mogłem nagrać swoją płytę i to się wiąże z bardzo częstymi wtedy odwiedzinami w audycji Gitarą i Piórem. No później te kontakty nie ustawały, ale były mniej intensywne. A ja byłem wiernym słuchaczem audycji, bo przytulałem ucho do radia w różnych zresztą porach, bo audycja zmieniała swoje pory i kiedyś tylko Janusz zawiadywał też tą audycją. Pamiętam moment, kiedy przystąpiła do audycji i wiernie jej towarzyszy Teresa Drozda. Wspominam też piękne spotkanie w Borowicach, gdzie miałem okazję zaprezentować świeżutki wtedy program do wierszy Józefa Brodskiego, Świat Widzialny, do którego muzykę napisałem w 1992 roku i którego premiera miała miejsce w Teatrze Jaracza w Olsztynie podczas zamkowych spotkań Śpiewajmy Poezję. Gitarą i Piórem pozwoliła mi istnieć w Polsce jako autora, że tak powiem, czynnego, uprawiającego ten zawód. Zawdzięczam tej audycji to, że mogłem występować w wielu miejscach, bo ona miała szerokie grono bardzo słuchaczy. Kiedy przy kolacji bronisz niedorzecznych racji, żal za głupstwem topiąc w wodzie, giną ludzie. W przecudownych starych miastach strach w codzienny pejzaż wrasta, śniąc o ocalenia cudzie, giną ludzie. troskach, których wcale nie ma, bo śmierć przez nie przeszła nie ma, wierząc swej nadziei złudzie. Giną ludzie, giną ludzie, gdy głosujesz za spokojem i próbujesz bunt sumienia zbyć doktryną, obcy giną. W chwili, gdy rozrywki żądasz, w telewizji mecz oglądasz lub się pławisz w słodkiej nudzie, giną ludzie. Oto nowa jest idea, jeszcze ludzkość nie zginęła, chociaż w kainowym trudzie giną ludzie. Wielbiąc każde przykazanie, zapis świętych praw w Koranie, Ewangelii i Talmudzie, giną ludzie. Wśród wyznawców każdej wiary są mordercy i ofiary. Twe milczenie wskaże teraz, kogo wspierasz. To są takie momenty, kiedy rzeczywiście wracają wspomnienia. No, ja nie pamiętam, kiedy ja w ogóle się pojawiłam w audycji. Ja też nie pamiętam. Więc, znaczy ja tak mniej więcej mam to policzone i to jest więcej niż połowa stażu całego programu, ale dokładnie tego momentu tak naprawdę nie pamiętam. Będę musiała kiedyś Mirka przypytać, jak on to pamięta. No ja pamiętam, że zanim się spotkaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, to spotykałem na schodach, na korytarzach przy ulicy Myśliwieckiej taką wędrującą, zadumaną, podśpiewującą dziewczynkę. Dziewczynkę, i no to dobrze. I potem się okazało, że to właśnie była Teresa Drozda. No a ja też pamiętam, jak myśmy się pierwszy raz spotkali, to nie miało związku z audycją, to było na spotkaniach zamkowych Śpiewajmy Poezję w Olsztynie, 93 albo 94 rok, duży koncert, Wolna Grupa Bukowina, Przyjaciele, Znajomi, Uczniowie. Ja już wtedy pracowałam w radiu, przygotowywałam materiały ze spotkań zamkowych na potrzeby regionalnej rozgłośni Polskiego Radia, Radia Olsztyn, i wtedy mój ówczesny szef wysłał mnie do Janusza de Blesema. Bez pudła cię poznałam. Opisał mi, jak wyglądasz i rzeczywiście okazało się, że to ty. Masz te nagrania? Wiesz co? Nie wiem. Ale nie jest to wykluczone, gdyż ja mam prawie wszystkie nagrania, jakie kiedykolwiek w życiu zrobiłam. No dobrze. To jeszcze sporo przed nami, jak się okazuje. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Staram się, oczywiście w miarę skromnych możliwości, nieco nadrobić ubiegłoroczne zaległości. A nawet te starsze, to już się nie rymuje. 19 września 2015 roku nagrałem rozmowę z Grzegorzem Ostrowskim, liderem zespołu Stara Kuźnia. Jak mówiłem przed tygodniem, wtedy to właśnie został zarejestrowany w warszawskim Korsarzu materiał na płytę Live, która ukazała się 17 grudnia 2016. Już w najbliższą sobotę o 21 mogą Państwo posłuchać Starej Kuźni na żywo, oczywiście w Korsarzu. Mówi Grzegorz Ostrowski głosem dokładnie sprzed 16 miesięcy, kiedy to płyta zaczęła się z mozołem wykuwać. To będzie po prostu Stara Kuźnia live. Dobry materiał, żeby zobaczyć, jak Stara Kuźnia gra teraz i jak gra na żywo. Myślę, że dlatego, że nikt z nas nie robi tego profesjonalnie i to nie jest jego główne źródło utrzymania, to chyba to jeszcze sprawia nam tyle frajdy. Jeśli chodzi o przekrój członków zespołu, to jest bardzo różny, bo robimy różne rzeczy. Staramy się w miarę regularnie spotykać, aranżować jakieś tam nowe utwory, ale też najzwyczajniej w świecie ćwiczyć gamy, głosy i tak dalej pod czujnym okiem Barbary, która jako jedyna jest w zespole prawdziwym muzykiem. Ja z zawodu jestem wojskowym, w tej chwili jestem członkiem zespołu Stara Kuźnia, a pojutrze, idąc rano w mundurze do pracy, będę żołnierzem. Pracuję na kompanii szkolnej, gdzie mam do czynienia z młodym narybkiem, że tak powiem, z żołnierzami Służby Przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych. Czasami zdarza się tak, że już po zakończeniu służby kilku tych żołnierzy, będąc już po tym przeszkoleniu w cywilu, pojawia się tu w Korsarzu na koncercie i nagle robią ogromne oczy, mówiąc: wow, to niemożliwe, że to pan. A ja ich zadaję im po chwili pytanie: a jak myślicie, który jest prawdziwy? Czy ten na kompanii, czy ten tutaj? Nie, ten tutaj. Tam muszę być tym twardym, ostrym i wymagającym przełożonym, a tutaj... Odreagowujesz. Troszeczkę tak, dokładnie. Fantastycznie, że pływacie, że nie jesteście tylko malowanym zespołem szantowym, który śpiewa na temat, ale nie ma o tym bladego pojęcia. W naszym przypadku to najpierw było żeglarstwo, potem były szanty. No, to żeglarstwo cały czas jest. Wybieramy się już coraz dalej. Bałtyk i Morze Północne już gdzieś tam zaliczyliśmy. A myślę, że ten, kto spróbował żeglarstwa i to mu się spodobało, to też musiał usłyszeć te szanty i też, no, myślę, że ta muzyka nie jest mu obojętna. Rady trójeczka. Gdy wieczorem sobie pójdę nad jeziora brzeg, niebo błyska gwiazdami, księżyc też tam jest. Słucham wtedy szumu wiatru, pojękiwań drzew. I tak sobie rozmyślam, przestrzeni czuję zew. Chciałbym pokład piękny pod nogami mieć, żaglem chwycić wiatr, poczuć w ręku ster, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wątpliwych sfer, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wątpliwych sfer. Lecz jak to jest tylko mrzonka, lotna tak jak wiatr, może kiedyś się spełni. Hem za parę lat, teraz jeżdżę na Mazury, które znam na wskroś, chyba kocham te jeziora, ciągnie mnie tam coś. Chciałbym pokład piejny pod nogami mieć, żaglem chwycić wiatr, poczuć w ręku ster, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wodnej sfer, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wodnej sfer. Lecz za kilka lat na pewno powtarzam sobie to, gdy nabiorę doświadczenia, sprzedam łajbę swą, namówię kilku dobrych kumpli na przygodę tą. Popłyniemy na żaglowcu poprzez morską toń. Chciałbym pokład piejny pod nogami mieć, żaglem chwycić wiatr, poczuć w ręku ster, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wodnych sfer, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wodnych sfer. Chciałbym pokład piejny pod nogami mieć, żaglem chwycić wiatr, porzuć w ręku ster, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wodnych sfer, popłynąć poza horyzont, utkaną z gwiazd sieć, popłynąć poza horyzont, pośród wodnych sfer. Bardzo dziękujemy. My również dziękujemy. Stara Kuźnia w szufladzie Pawła Szeromskiego. No dzisiaj to chyba raczej bojerem trzeba by po tych jeziorach. Mróz za słaby. Dostaliśmy nową płytę. Epkę. Tak zwaną epkę. Mała płyta, 4 piosenki zaledwie, ale wśród nich jest na przykład taki utwór. Zamówmy sobie kawy dwie i sprawmy, że świat o nas zapomni i długo nie upomni się. Porozmawiamy minut pięć, a potem pójdziemy do mnie. Nieba, nawet drabinę ci sprzedam, bo za darmo nie ma nic. Za rękaw pociągniesz mnie. Chcesz zobaczyć inne kraje, lub tak tylko ci się zdaje. Ale pójdę tam, gdzie ty. I będzie pięknie, i strasznie, i strasznie, i pięknie, i pięknie, i strasznie. Strasznie pięknie. Boisz się popatrzeć w dół. Nie dziwię ci się wcale, też nie latam doskonale. Ale lepiej w dół niż za siebie. Gdzieś stąd do wyboru cały kosmos jest. A potem chodźmy do ciebie. I będzie pięknie, i strasznie, i strasznie, i pięknie, i pięknie, i strasznie. Strasznie pięknie. Strasznie i pięknie i strasznie, strasznie pięknie. Skoczmy gdzieś, skoczmy gdzieś, no skoczmy. Łukasz Jędrys, 4 piosenki, no to jest debiutanckie wydawnictwo i mam nadzieję, że to jest zapowiedź większej całości. Nie mam pojęcia, ja widziałam się z Łukaszem jakiś czas temu i on zapowiadał, że ma zamiar na razie nagrać epkę, że nagrywa te 4 i wysyła je w świat. Łukasz Jędrys już od paru ładnych lat pojawia się na różnych przeglądach i festiwalach piosenki, śpiewa autorskie piosenki. W bardzo różnych składach. Można go spotkać grającego tylko z gitarą i czasami nawet na ulicach Olsztyna, bo Łukasz pochodzi z Olsztyna i zdarza mu się grać po prostu na ulicy. Ale na przykład w tym roku, to znaczy w ubiegłym roku, to był 2016, na spotkaniach zamkowych Śpiewajmy Poezję zagrał z całym festiwalowym zespołem i to zabrzmiało po prostu fantastycznie. W Lublinie z kolei widziałam go z w ogóle takim nawet rockowym trochę składem. Także on się w bardzo różnych poetykach porusza i cały czas śpiewa te właśnie swoje piosenki. No ale też taka jest ta mała płytka. Te cztery utwory właściwie pokazują dość duże możliwości Łukasza, jeśli chodzi o... Tak zwane szerokie spektrum muzyczne. Płytka nosi tytuł Aperitif. Prawdopodobnie nie można jej nigdzie kupić, no ale odtworzymy Państwu dzisiaj jeszcze jeden utwór, a być może któregoś razu jeszcze kolejne dwa i będą Państwo mieli komplet. No tak. Ale tej piosenki na zakończenie warto posłuchać, bo ona, myślę, w pewnym związku występuje z tym utworem, którego słuchaliśmy przed chwilą. Zimno nam, i to będzie piosenka na pożegnanie. Dobranoc. Na szept i na łzy, na prąd i na styk naszych wag. Za późno na wino i film, na zapach i krzyk. Zimno nam, zimno nam, zimno nam. Ty mnie, że my nas. Za późno na słowa i sens, na tak i na nie. Zimno nam, zimno nam, zimno nam. Zapraszamy do reklamy.